سمرہ خیستا تنکی تنکی لکا گولو نظر میں بیاوڑی سارو نظر میں بیاوڑی سارو نا بیاوڑی سارو نظر میں دجن ڈگرتا سمرہ خیستا تنکی تنکی لکا گولو نظر میں بیاوڑی سارو نظر میں بیاوڑی سارو نا بیاوڑی سارو نظر میں دجن ڈگرتا سمرا خیستا تن کی تن کی لکا گولو نظر میں بیاوڑی سارو غچ بالا تورش پوشنا آخلی دس پین سہار بچی دی بیا باجون دیکھڑی تاریخونا تاریخونا ظلمی بیا اوڑی سارونا ظلمی بیا اوڑی سارونا بیا اوڑی سمرا خیستا تنکی تنکی لکا گولو نظر میں بیاوڑی سارو نظر میں بیاوڑی سارو نا بیاوڑی سارو نظر میں دجن ڈگرتا بیاوڑی سارو نظر میں بیاوڑی سارو نا بیاوڑی سارو نظر میں دجن ڈگرتا سمرا خیستا تنکی تنکی لکا گولو نظر میں بیاوڑی سارو نظر میں ڈگرتا پانم رو دی اورو نا بلگ دی ملات ابراہیمی دی دیغا پانم رو دی اورو نا بلگ دی ملات ابراہیمی دی دیغا اخلی دمی بیاوڑی سارو نظر میں بیاوڑی سارو نا بیاوڑی سارو نظر میں دجن ڈگرتا سمرا خیستا تنکی تنکی لکا گولو نظر میں بیاوڑی سارو